1581 با همکاری هنرمندان قوامی، همایون خرم، منصور صارمی و جهانگیر ملک. شعر از سعدی و هاتف اصفهانی. آهنگ ترانه از همایون خرم. شعر ترانه از بهادر یگانه. گوینده فخری نیکزاد. تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی، مرا بر آتش سوزان نشاندی و ننشستی. Thank you. سوزان نشان دیان نشستی جان دوست سنای مهر نمودی که پایدار نمود مرا به بند بستی خود از کمان بجستی شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی اگر کنی همه درد من به یکی نظار دوا کنی سهی یکش بر جان تو را مهین یه جان جهان تو را زره کرم چه زیان تو را که نظر به حال کمان کشیده و در کمین که زنی به تیرم و من غمین همه قمم بود از همین که خدا نکرد خطا کنی نبستی که عاقبت نشکستی مرا بر آتش سوزان نشاندی و ننشستی دلم شکستی و رفتی خلاف شرط مودت. به احتیاط رو اکنون که آبگینه شکستی. میرم چه کنم با آتش سر کش سر چه کنم با یار رسید دلم چه کنم که شنیدید گلهای رنگارنگ شماره 581 بود که در مایه ابو عطا اجرا شد.